Hogy ő meg hátra? Igen, de tulajdonképpen ennyi a lényeg. Igen, amíg te előre haladsz, ő addig halad hátra. De ami fontos, hogyha a lábadat nézed, akkor nem fogod látni azt, hogy egy másik pár éppen előttetek van, és neki mentek. Igaz, az a szerencsém, hogy a gyereknek ilyen abroncsos szoknyája lesz, tehát hogyha letaposom a lábait, abból nem látszik majd semmi, mert hogy egyébként a szoknya alatt fog történni. Az abroncstól nem is férsz hozzá a lábához. Azért, Jani úgy mozog, mint C-3PO, csak nem csillog közben. Ja, igen, nem csillogok annyira, igen. Kicsit C-3PO-s volt a mozgás. Igen, a mozgásom C-3PO, a méreteim meg R2-D2. Igen. Na jó, én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez a pár mozdulat, ezzel elengedhetjük estére, nem? Tímre, mit szólsz? Tehát ez már egy alap, amit ha még délután gyakorol Mónival, akkor ebből még akár tánc is lehet. Azért van még mit fejleszteni rajta. Keresek neked egy X-es Rádió 1-es pólót, hogy ne fázzal az a fel. Jó. Kell gyakorolni. Ez itt a reggeli show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Valentin, gyerekek, Valentin! Áj, de Istenem! Szép. Az év egyik legszebb napja. Így van. A karácsony Szabi leszámít. Igen. De még az üdvözlöm, hogy a szerelem olyan, mint a fing, nem? Hamar elszáll, de az érzés megmaradt. Gyönyörű párhuzamból. Te figyelj. Én ma nagyon romantikus leszek, én mondtam. Én ma végig éneket fogok tolni, hiszen Valentin nap van. Uh-huh. Bejött az Anita, szólni kíván. Anita, mi hírszerkesztőnk, csak mondom azoknak, akik ugye nem hallják, mert hogy ő még nálunk nem szólalt meg, viszont ugye máshol meg más szól, nem az Anita. Így tehát van akinek új az Anita. Rakjátok valahogy össze. Miskolcon, Győrben nem tudják ki az Anita, ami hírszerkesztő. Hello Anita, jó reggel. Udák Anita live. Jó reggelt, sziasztok. Mondjátok meg nekem, mi bajotok van a Valentin nappal? Nekünk semmi, neki van. Hogy ezen előre leszünk téve. Szóval Balázs, mi bajod van a Valentin nappal? Én nem szeretem a Valentin napot. Mert egy kicsit én erőltetetnek érzem. De és mit úgy... érzel benne erőltetetnek? Hát ez a kötelező ilyen tyütyütyütyütyű. Figyelj, nem tudom, vagy hát nem, lehet, hogy már idős vagyok. De miért érzed azt, hogy azért, mert Valentin nap van, neked kötelezően kell adnod valamit. Ettől mindig szorongok egy kicsit. De miért? Ettől mindig egy kicsit egy ilyen szorongás lesz bennem, hogy nézd meg, ő már megkapta, Anna már bejött, már elmutogatta, a Jani már mit tudom én, már mit csinál, semmit. És ettől valahogy egy kicsit elkezdek szorongani, mert tudom, hogy lehet, hogy el ne felejtsem. Elfelejtem, jaj, mi lesz, ő már biztos megvette nekem. De számon kérnek? Hogyha elfelejted? Nem, számon kérés nincs, de tudom, hogy jól esik. Hát azért a nők így működnek. Mert nem tudja, hogy mit vegyen neki, vagy mivel lepjen, és vigyen haza megint egy súvot. Szerintem ott van az alapvető probléma a férfiak agyában, meg a Valentin nappal, hogy nem várjuk el, hogy ajándék legyen. Nem. Egy gesztus, ami lehet akár egy szerelmes üzenet, ami szerelmesebb, mint amit egyébként a hét többi napján kap. Fehér aranygyűrűben. Ha most elküldöm gyorsan, még jó vagy. Kicsim pelenkát vegyél el, szeretlek. Nem a bevásárló lista tetejére kell írni, hogy egyébként szeretlek, de hozzá 2 liter tejet. Szóval szerintem itt van a probléma, hogy túlságosan anyagias se akarjátok tenni a Valentin napot. Ez nem erről szól. Meg nekem a másik elméletem az, hogy a mikorunkban már, és szerintem mondhatom ezt valamennyiünk nevében. Láttad a többi csajt is nyugodtan. Szerintem nálunk már nem téma a Valentin nap. Ez a fiatalok ünnepe, én úgy érzem, mert egy szerelem kezdetén azért még is kell. Jól esik, ha kaptál, nem tudom, hogy van vagy nincs illető, de hogy... Van férjem, persze. Na. Tehát én hagytam neki a konyhapulton szerelmes üzenetet. Ettől kezdek szorongani. Te is ott hagytad, és elindul egy ilyen, én leszek az első, ő lesz az első, valószínű úgy is megelőzne, akkor én már fogom a fejem, megelőzött, már utólag már olyan béna, hogy én megyek oda másodiknak, és hát már 3 napja ver a víz. Na mit hagytál neki? Még egy kérdés, de ki előz meg téged? Kinél? Hát, hogy a te feleségednek küld persze valaki hamarabb, mert ami a tagódhat. De az probléma. Mindig előbb ír a szeretője, basszus. Komolyan mondom, olyan lelkes ember, olyan nem aranyos. Zavar, nem zavar, csak meg volt korán. Egy hatalmas marcipán szíva küszöböm, gondoltam, milyen aranyos. Aztán rá volt írva, hogy Vikinek. Józsitól. Nem, hogy tudod, hogy ő megelőz. Tehát, hogy akkor ja, baj. Nem baj, csak akkor már az, hogy de hülye vagyok, elfejtetem, berohanok egy benzinkútra. Tehát az egész, tudod? Na az meg szerintem a legrosszabb, mert berohanok egy benzinkútra. Egy szennyel aztán. De várjál, Anita, az előbb azt mondtad, hogy mindegy, meg hogy igazából nem is várjátokat, hogy berohan a benzinkútra, nem mindegy, hogy hova rohan be, de legalább eszébe jut. Most már az is baj, ha benzinkútra. Nem. Ha már eljutsz arra a szintre, hogy a Valentin napról meg akarsz emlékezni, és akarsz a szerelmednek valamit adni. Kinek? párunknak, értem. Nevezd, ahogy akarod, tehát neki, akkor mondjuk csak így, hogy neki, akkor erőltesd meg magad. De ha úgy gondolod, hogy a Valentin nap nektek nem jelent különösebb napot, tehát teljesen ugyanolyan, mint az összes többi szerelmes nap az év többi napján. Akkor csak egy gesztus. Akkor meg egy gesztus, igen. Meg már öregek vagytok ahhoz, hogy a Valentin napon lovagoljatok. Nem az ajándék értéke a fontos. Én reggel rajzoltam Molinak az asztalra gulyáskrémből egy szívet, és így... Na, most ott van, és azóta sok szerintem. Nutellával rajzoltál bele egy nyilat. És vegalétére gulyáskrémát csinálja. Tényleg, mit csinálsz ott, miért már neked ott a gulyás? Már csak erre használjuk. Mindig szíveket rajzoltok a tükörre. Na de látod, te is azért kaptál, szóval, hogy... Még nem. Még nem, azért férjen később kell. Ja, most üzensz. De hogy tettél ki te is, tehát azért mondják a csajok, hogy azért nem fontos, de azért kiteszed, szóval, hogy azért nektek ez valahogy genetikailag eszetekbe jut. Én ma megrémültem, amikor az Anna mondta, hogy Jézusom, ez ma van. Hozta a kis csokit, be a kis üzenetet, levert a víz, hát akkor most mehetek tényleg. Az év egyéb napján ajándékozol így a férjednek, vagy ő ajándékoz neked? Szoktunk, aha. Jó, hát mondjuk már így lassan 9 év házasság után azért nem annyira jellemző, mert az ember hasát sem húzza be a férje jelenlétében 9 év házasság után, de azért előfordul persze, hogy nem csak így bizonyos alkalmakor pirosbetűs ünnepeken, hanem máskor is kifejezni egy kicsit a szerelmet, a szeretetet. Ne nézzetek így rám. Hát mintha nem ezen a földön lennék. Nézd meg Annáékat. Hát 20 év után is még meglepi lefegymester Valentinkor. Egy ilyen kis... Ez például tök cuki. És ettől mindig szorongok, mert kicsit ilyenkor rosszabbnak érzem magam, és én nem szeretem. Én általában mindenkinél jobbnak érzem magam. És nem szeretek szorongani, hogy ő kapott egy kis üzenetet, és ilyenkor azt érzem, hogy bali, hát ha ezt más férfi megtenni. Miért nem tudod ezt megtenni? És kis üzenet, kis csoki, érted? Otthon meg nincsen semmi. És akkor az ember ilyen görcsösen megpróbál valamit kompenzálni ilyenkor. Ha nálatok se lenne, én se kompenzálnék, de most már megyek ezután. Ott kis ajándékot tettél, te izét kaptál, érted? Hát és ha tudnád, hogy eddig a Viki oltogatta, hogy ő miért nem kapott. Nem oltogatta. Bocsánat, Anita, be kellett jönnöm hozzád. Te most ismerkedsz a srácokkal. Igen. Én 7 éve ezt hallgatom. Te szegény. 7. éve, és minden évben lenyomod ezt az ócska dumát, hogy most felejtettem el, most 7 hete virágot vittem a feleségem. Nem. Azt tudom, mint egy mondta is ez csak a kérdezony. Tessék? Kérte? Nem. Csak a szeretőm nem volt ott. És neked egy virág megtalálta a kocsiba, mondom, neked hoztam, édesem, neked hoztam. Igen. 3 hete ananászkarikákkal rakta magát tele tövig. Lehet. Na, nem, és az úgy jött. Tudod, hogy Bennyvel mentünk, ezt elmesélte, Bennyvel mentünk valahol, és akkor azt mondom, hogy na most akkor veszek neki egy szálvirágot. És mondtad, hogy ezt Valentin napra hozd be. Igen. Húsvét, karácsony, születésnap, Valentin, egy nagy. Vigyázz, neher vagy. Elocsolt marcipán. De jobban meglepte, nem? Meg jobban örült neki, mint most, hogy amikor az van a naptárban, hogy Valentin nap, és tessék ajándékozni, és elvárja. Örült. Nyilván lefutatta a következő. Jó, hát megyek, tehát most itt van, már most csinálom. Szét hány csokrot vett neki. Na jó, a repi ajándék nem számít. Menj ki, kérdezd meg tőle, annak kimmar a WC-ben sír. Egyébként figyeljetek, a Viki akarja ezt az egészet. Igen. Tudod, mi van? Én azt gondolom, hogy kicsit mindenő nem akarja, bár én nem a jó szó, hogy akar, nem akarja, de örül, ha kap. Elnézi, ha nem, mert tudja, hogy gyarló férfiak vagyunk, de ha kap, azért az jól esik. Tehát nem akar, és nem az, hogy ma pedig nem vettél semmit, mert semmi nem lenne belőle. Felejtettem én már névnapot is. Egy kicsi bosszú sincs? Hát amiről utána, hogy ilyen durcáskodás nincs, hanem a következő félkonflinál azért egyszer csak ez így felmerül. Tehát egyszer csak így megkapod azért egy aduászként, tudod, hogy ki van játszva a névnapkártya, vagy a Valentin kártya. Tehát azért nincs aznap durci, de el van rakva a vinyóba, hogy ezt majd egyszer még előhúzzuk, ha én is akarok valamit. 2-3 hét múlva jönnél szexelni, nem? Durcásan befordul a falfelé fájfél. Tehát nem akarja, szerintem nem akarja a nő, de jól esik azért, ha megkapja. Ez a titok. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Kasszás Erzsi, ugye...

és ezt kellett csinálni? Tehát ez neked kellett? Igen. Aha, aha. Kérlek, írd alá a farkam, ugye hát ez nyilván a logó malack farokra vonatkozik, hogy magát a malack farkat kellett aláírni, és akkor oda kellett menned vadidegenekhez és aláírni. Hát igen, ez volt a feladat. Ez volt a feladat, és kaptál aláírást? Nem. Aztán utána volt ugye az italosan tűt be kellett fűzni, tehát... Ez is volt! Ez is anyó is! Hát most kimegyek, iszom valamit, mert ez már nem bírom. Kicsi sok ez nekem. Én egy valamit viszont levontam, azt megtudtam, hogy vannak barátaim. Igen? Igen. És miért nem szóltál nekik, hogy jöjjenek ide a kiskertbe? Mert és miért nektek eleve nem szóltam. És miért csak ezeknek a srácoknak szóltál? Miért nem szóltál a barátoknak is? Őket nem akartam, hogy ott voltak. Jézusom. Fú, mondjuk. Azért ez a tűbefűzés. Hát, János, én azt hittem, ezt már nem lehet fokozni a malacfarokkal. Ha ezt tudom, ezt leállítom. Én nekem beszélem kellett volna a barátaid, hogy ezt ne csinálják. És sikerült befűzni a tűt? Igen. De jó. De jó, ezt hallanak. Azt a mindes. Ilyen héliumos lusmi nem volt sűrű. Nem. Letettézd, az nem volt. Igen, ne csináld át. Borzalom lett volna ott a Kazinci utcában, még két héliumos lusmi tőlünk, és azt mondja, sziasztok, Zsül vagyok. Jó, értem, hogy szívjátok a véremet, de ez nagyon jó volt. Azt a mindenét. Ez egy erkölcsi, és egy nem is tudom, egy komolyan mondom, egy hihetetlen orgiamben te részt vettél. Nem akarom tudni a többi részletet. Gombos tű. Az nem volt. Ja nem, cérra, tű, varrótű. És olyan volt, hogy egy lepényt kellett szorítani a füledre, és azt mondani, hogy én vagyok a lepényhal. Mert az lett volna még csak igazán durva. Igen, a lepényhal. Meddig voltatok, és meddig tartott a ricsaj? Háromig. 3-1-1-9. Azt emlékeknek lesz. Tízkor már nagy volt. Úristen, de durva. Na és akkor mikor lesz a nagy nap? Jó, most hétvégén. Most szombaton. Hétvégén. Hú. Vonultok. Hát akkor jó, hogy így kitomboltad magad. Igen. Az újpesti városközpont gyönyörű polgármesteri hivatalában 4/3-as csoportba. Emlékszik rá. Két művirág. A 1/3-as és a 2-es csoport közé. Minek 2. Na jó van. De és végén kevertetek kólát fantával? Kérdezi egy hallgató. Ne, csináljátok már. A szaunában nem vágtak Julierre. Tényleg egy jó kis Julierre vágás, az is jó. Hát Zsülcikém, jól van. Azt a rohadt élet. És mekkora lesz a nász nép? Nagy lesz? Nem. Kicsi? Nem, kicsi. Jut mindenkinek, Pogi? Hát a haverunk az ezek után. Hát hozzunk. Leszaladok oda aluljáróba. Hány perc szertartás? Rövid, nem? Én fél óra. Fél óra alatt ledarálják. 20 perc a... Annyira megtalálják a neveket, tehát versmondást. Nem, ilyen nem lesz. Na, akkor 5 perc alatt. Kadlott kacsit pianinon. Tehát ha én nem kérek, akkor viszonylag gyorsan lemegy. Rövid. Aha. Rövid lesz. Ismertetni a szabályrendszert, aláírni és viszlát. Nekem az bejönne, hogyha menne oda valaki ilyen hordozható szintetizátor alatt, kicsapná a lábakat. Szerinted van ott egy igazi Stanway zongora? Nagyon bírnám, mert meg jelen a kisberkes. Jön a kis pielinos bácsi, kihagyja egy kis asztalra, benyomja a 2-es demót. Egy ilyen. Elég lesz. Kacsibácsi, már benn van. Kacsibácsi! Állj! Na, most már oda megy. Én nem tudom, hogy nem lehet ezt valamivel kiváltani? Vagy nem lehet ezt egy kicsit romantikusabbá tenni? De nincs baj. Nem komolyan kérdezem, hogy annyira valahogy nem is tudom, kiábrándító ez a polgármesteri hivatal, hogy ilyen turnusszerűen nyomják. Nem lehet valami valahogy egyedivé tenni? Vagy hogyan lehet ezt feldobni? Mit tudom én, hogy nem oda bemenni, hanem valahogy egy kicsit. Arról beszéltünk, igen, hogy meghívhatod magadhoz. Kijön. 50 plusz áfáj. Mi? 30 vagy 50 plusz áfáért kijön. Kiviszi az anyakönyvet neked, és akkor ott beleírjátok. Ez nem volt annyi. Nem, a bent a hivatalban nem annyi, ha magadhoz kihívod. Ja, értem. Tudod, tehát hogy azt mondod, hogy mit tudom, hogy legyet, megállítjátok a 10 emeletesben a liftet, és akkor a harmadik és a negyedik között akarjátok, hogy ez tudom, hogy az valami egyediség legyen benne, hogy mit tudom én, jelenjenek meg a halpikkelyeket szóró albino pigmeusok. Vagy valami, tehát hogy valamit találjatok már ki. Ja, értem. Jó. Tehát valami legyen már. Valami kell, hogy legyen, igen. Na jó, Zsülcikém, hát akkor legközelebb jövő héten mesélsz nekünk. Így van, egy hét múlva. Hétfőn azért te jössz dolgozni? Tényleg, hát a nászut az... Az majd később lesz. Az június, jó, van. Június vége éjszaka. Felé lesz. Berettyói falu. Még nincs elég jó a lupár. Még hideg a víz. Még nem jár a komp. Meg van más ülcét, mi hol a nászút? Nagyjából, igen. Kanadát próbálom célozni. Oh, ez honnan jött? Ez nem jut eszembe? Ez jó. Pedig közben valami jó hely, csak nem jut eszembe. Az országon. Tessék? Az ezer ország. Mindjárt elküldik. Mindjárt elküldik, te hülye, nem tudod, az Norvégia. Na, de hülyes. Na, Kanada? Kanada. Azt a mindenit. Van, Zsül. Zöld sziget. Nem baj, nyáron meleg van ott is. De ez most milyen érdekes, hogy nem egy ilyen, egy ilyen közhelyes desztinációt mondtál, hanem egy Kanadát. Így van. Régóta? Régóta? Igen. De mi van a Kanadában? Hát például a Niagara vízesés. Ez egy jó indok. Ez egy jó indok. Megnyugsz tél. Például a Genfitó. Mondj még egyet. Szép, gyönyörű helyek vannak nagyon, egyébként. Nagyon. Ott vannak ezek az állatok a gancsal a fejükön? Ott. Az az? Ez az ország? Igen, az a muflonok. Ezek a gancsos fura állatok a muflonok? Ott vannak? Akkor jól emlékszem. Akkor erre jól emlékszem. Ez jó. Jó, a zsűcikém, helyes, menjetek. A nászútnak annak szépnek kell lennie. Így van, tocsogjatok a juharfa szirupba. Azt hogy szeretem? Mi szeretek tocsogni. És azt gondolkozom, hogy hol voltunk nászúton. Mi Rómában voltunk. Rómában. Rómában. Minden hétvégén mentek valahova, ami másnak nászút lenne. Nem, nagyon. Rómában? Rómában, igen. Ott voltunk utoljára még ketten. De szép volt is. Jaj. Júlia, meg Erkélye. Hülye, nem, Júlia Erkélye, ez Verona, te hülye. Rómában van Júlia Erkélye, Veronában. Próbáltam átfizetni. Ja, de most ne ugrottál a vonatról. Most akkor nem, úgy tűnik, nem mosolyogtál, amikor mondtad. Akkor egyedül tovább. Nem mosolyogtál, amikor mondtad. Ferde torony, te hülye, az Nápol. Szóval ott voltunk ketten, mert utána már akkor Viki teljes lett, és akkor az volt az utolsó ilyen közös utunk. Szép volt, lejártunk mindent. Mert a következő vonatot már elért az anyja. Igen. Hol vagytok? Itt vagyunk, anyuka. Jöjjön, anyuka, itt vagyunk, anyuka. Nem, tényleg. Anyuka a Vezú mögött. A nászútra költeni kell, a nászútnak meg kell ágyazni, a nászútat meg kell szervezni. Az egy fontos út szerintem. Ha már volt esküvő, akkor az egy maradandó így dolog. Utána jön a gyerek, és akkor már minden átalakul. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.